Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători Vocii Basarabiei, 804424, 804422, sunt două numere de telefon la care o să vă rog să apelați în cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Ori, așa precum v-am promis, astăzi avem în studio un oaspete și îl salutăm aici la Vocea Basarabiei pe domnul Ștefan Chitoroagă, directorul general al agenției Multisilab. Bună seara! Bună seara, bună seara, stimați radioascultători, sunt cu bună voință, bună credință aici la Radio Vocea Basarabiei. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, pentru că pe parcursul a jumătate de an am avut mai multe semnale de la ascultătorii noștri despre diferite stări de lucruri din fondul forestier și cenegetic al Republicii Moldova. Aceste semnale eu le interpretez ca o atitudine civică a cetățenilor, pentru că ei sunt îngrijorați de ce se întâmplă. Vom reveni însă și la legăturile directe cu ascultătorii și la aceste semnale. Acum vă rog să așa faceți o incursiune, o mică excursie în fondul natural forestier și cinegetic al Republicii Moldova. Avem, îmi pare că, 336.000 de hectare de fond forestier. În total noi avem 420.000 de hectare fond forestier, dintre care 336.000 hectare sunt în gestiunea agenției Mult-Silva, 10% sunt administrație publică locală și 1% este în proprietate privată, din tot fondul forestier care avem în Republica Moldova. Una dintre sarcinile principale ale agenției pe care o conduceți este protecția și dezvoltarea fondului național forestier și cinegetic. Ce se întreprinde pentru a realiza acest scop? Îndeoște, în scopul de bază a agenției Mult-Silva este paza protecției mediului. Asta este clar și la toți cetățenii și eu în toate discursurile care le-am avut și cu mass media am vorbit de lucruri, fiindcă pădurea este viața omului pe pământ. Acoperirea forestieră, cunoaștem sequestrarea carbonului, ultimii ani în urma dezvoltării antreprenoriatului sunt mai masiv și mai suficient, clar că sequestrarea carbonului este destul de important. Ne referim puțin la istorie. Dacă în 1820 avem 27% acoperire forestieră, noi acum avem 11,5%. Ne punem în gardă această problemă și este nevoie să întreprindem acțiuni la nivel de țară, la nivel de guvern, cu planuri, cu ceea ce este și un plan de activitate, de extindere a fondului forestier, care a fost aprobat prin hotărâre de guvern, 2014-2018, plantarea 13.000 hectare de pădure. Clar că aici este nevoie de surse financiare, în jur de 300 de milioane, o să identificăm de unde aceste surse financiare, la guvern, poate din proiecte străine, sper că ceea ce face guvernul astăzi și coaliția pro-europeană, semnarea acordului, parafarea în Parlament și extinderea, adică asocierea în Comunitatea Europeană, o să fie un prilej pentru a căpăta niște surse financiare prin proiecte ca să putem planta aceste păduri care este nevoie la ziua de azi. Până în 1920 este nevoie să avem 15% acoperire forestieră. 2020. Până în 2020 o să avem 15% acoperire forestieră. Asta este foarte important pentru noi cetățeni și pentru agenția Mult-Silva. Clar că în toată activitatea de bază care este a agenției Mult-Silva, planul de activitate care este elaborat și este aprobat prin hotărâri de guvern, ca planul a guvernului, care face parte și planul activității agenției Mult-Silva, mă repet din nou că este principala bază, este paza protecției mediului. Asta este cel mai important. Prin toate activitățile, clar că sunt și celelalte activități economice care le au acele 25 de întreprinderi care sunt subordonate agenției Mult-Silva. Tăieri în rasă, tăieri de igienă, îngrijiri și tot așa mai departe care le avem conform tehnologiei de dezvoltare a pădurilor. Te vorbi despre fondul forestier ca un agent economic sau, în primul rând, fondul forestier slujește scopul pe care l-ați anunțat dumneavoastră, protecția mediului și asigurarea unui habitat sănătos, oxigenat. Oxigenat, da. Noi nu putem vorbi de întreprinderile subordonate Agenției MOL Silva ca întreprinderi economice. Adică, pe lângă scopul de bază care este de protecție și mediului, de paza protecției și mediului, este și activitățile care de tăiere. Clar că orice pădure, ca și un copil, cum se naște copilul de la mic, crește la maturitate, când a crescut la maturitate, este nevoie ca el, de acum în societate, să dea aportul lui cel mai important care este, ajunge la bătrânețe, de acum e clar, dar asta e la om. La speciile de pădure care sunt plantate în Republica Moldova, clar că se plantează, ajunge la maturitate, la maturitate este nevoie de făcut acele tăieri care avem nevoie și pentru mobilă și pentru foc, problemele energetice care le avem Republica Moldova, că noi nu avem surse energetice, toate le importăm. Și se regenerează, este regenerarea artificială și este regenerarea naturală a pădurilor. Clar că în acest proces tehnologic care sunt implicați toți angajații Agenției MOL Silva. De ce v-am întrebat despre eventuala calitate de agent economic? Pentru că mai mulți cetățeni, anume astfel, percep activitatea întreprinderilor la care v-ați referit, deci au venituri din vinderea materialului lemnos în diferite scopuri. Bun, metru cub tăiat, despicat, 700 de lei, 550 nedespicat, sunt totuși niște bani care vin. Pe lângă asta au apărut în presă mai multe materiale în care MOL Silva chiar astăzi, primăvară, dacă mă înșel, era învinuită că ar rata venituri de miliarde dare în arendă a unor teritorii forestiere în care nu par bine venit. La moment citeam pe site-ul agenției, aveți contractate 714 contracte de arendă. Aveți 714 contracte de arendă. 2,4% din fondul forestier este dat în arendă, pentru că multă lume crede că fondul forestier este și ca și acaparat, dacă privești la televizor sau citești în ziare ce se întâmplă. Vom reveni pe parcurs. Deci, unde se duc acești bani din vinderea lemnului și din activitatea asta de arendare? Vreau să spun din start, fiindcă societatea civilă și toți oamenii care sunt, ei văd tăierile care sunt în păduri și fac impresia că staie pădurea, se distruge și tot așa. Este planul de amenajări care este elaborat de Institutul de Amenajări Silvice pentru 10 ani. Este planul de tăieri pe 5 ani de zile care este aprobat de guvern. Și acolo este volumul la fiecare întreprindere. Nu putem devia de la aceste volume, fiindcă este Inspectoratul Ecologic, este Garda Forestieră care verifică toate procedurile de și se dă avizul, se dă actul de constatare înainte de tăiere, tot. Alte probleme că mai sunt tăieri ilicite. Eu nu vorbesc că nu sunt tăieri ilicite. Noi trebuie să luptăm cu aceste tăieri ilicite și trebuie să luptăm toți. Nu poate un director general la Chișinău să lupte cu Republica întreagă, cu 5.000 de angajați care sunt astăzi la Agenția MOL Silva. Ceea ce privește în privința arendii, conform codului Silvic, articolul 9, nu țin minte ce articol acolo, este stipulat că avem dreptul să dăm în arendă pentru cinegetică și recreere. Acolo, unde eu știu, în codul Silvic este stipulat arenda fondului forestier. Nu este stipulat pentru recreere sau pentru cinegetică. În 2008 a fost elaborat de guvernare precedentă. Cunoaștem cine a fost în 2008 la putere. Nu e secret, clar că Partidul Comunist când atunci au fost elaborat un regulament de dare în arendă a fondului forestier pentru recreere și pentru cinegetic. Care nu cunoaște cinegetica, asta pentru vânătoare. Clar, partea cea mai mare care a fost dată pentru cinegetică, o parte mai mică a fost pentru recreere. În urma dării în arendă pentru recreere, că cele mai mari probleme apar de la arenda pentru recreere. Și unde s-a dat pentru recreere? Mai mult în prejurul Chișinăului. Aici sunt mai multe solicitări, pentru că este Chișinău și vreau să spun că nu este rău și din start vreau să vă spun toate discuții de un an de zile, eu de când am venit la Agenția MOL Silva, am vorbit numai de problema de arendă pentru recreere. A fost stopat dar în arendă mai departe, nu s-a dat niciun hectar până când nu ne clarificăm cu toate contractele care le avem la ziua de astăzi, dar posibilitatea care este nevoie de a da în arendă pentru recreere, pădurile care se află în jurul municipiilor, Chișinău, Bălți, Ungheni, Cahul, eu mai știu unde, sunt undeva în jur la 90.000 de hectare. Eu să explic foarte clar pentru radioascultători să înțeleagă clar că nu este nici o încălcare de lege pentru a da în arendă. Altă problemă, acela care e în arendă, dacă destinația este pentru recreere și acolo trebuie niște foișoare pentru omul ca să poată în timpul de liber sau un weekend să poată duce să odihnească acolo în pădure. Noi de fapt ce facem? Absolut toți cetățenii de Republica Moldova când ajung la o sărbătoare sau un weekend, unde spun să duc? Se duc în pădure, fac un foc, fac acolo un frigărui și lasă din urma lor destul de multe neîngrijiri. Iată ca să fie lucrurile astea destul de civilizate, să fie acolo și apă, să fie toate condițiile, să nu apară așa în pădure cum noi mergem pe drumurile noastre din Republica Moldova și când vezi pe imaginea pădurii sunt foarte multe gunoiești prevăzute și ne pare rău lucrurile acestea, dar iarăși de nou revin, nu înseamnă că trebuie să dăm. Avem în jur la 16 contracte care sunt încălcări, care sunt date în judecată, adică de Agenția Mol-Silva. Avem 102 contracte care au fost reziliate contracte pentru diferite încălcări. Noi luptăm cu aceste probleme care apar la darea în arendă, dar iarăși din nou vreau să spun că aici factorii de decizie mai sunt și alții sunt. Este primăria care dă autorizația de urbanism, este Inspectoratul ecologic care tot dă avizul, este inspectoratul în construcție și tot așa mai departe, care dau un șir de documente pentru a face aceste încălcări. Eu nu vreau să învinuiesc azi nici inspectoratele, nici primăriile, dar la această problemă decizia o iau toți împreună. Și mai sunt cetățenii, că cetățenii vor. Văd ce se întâmplă acolo, fiindcă sunt unele porțiuni date în arendă cu gardi, sârmă, îngrădit, e destul de parcă îți pare că acolo eu nu știu ce se află. Lagări de concentrare. Da, lagări de concentrare. Părere de rău, lucrurile astea sunt unele în societate, de atât așa a fost stopat până să ne clarificăm cu deci. Arenda pentru creieri nu-i luat ca să-ți iei un sector, să-ți faci problemele, adică să-ți faci o casă și acolo să trăiești. Este dată pentru populație, ca populația să aibă condiții normale, să poată duce acolo, să poată odihni, condiții pentru odihnă, condiții pentru relaxare. Asta este cel mai important pentru cetățeni. Dar care confundă aceste probleme înseamnă că trebuie să luăm măsuri. Ce se întâmplă, s-a mai stopat de bandada pe malul Prutului după ce a fost scoasă sârma ghimpată? Vorbim poate de arii naturale protejate. În primul rând pe Prut, de la hotarul Prutului nu se dă în arendă cel puțin 500 de metri. Nu avem dreptul conform legii. Dar s-au mai scăpat cetățenii cu topoarele. Da, cu topoarele cum să spun că s-au scăpat? Dar nu, problema cine abordează că s-a luat sârma ghimpată și s-a dus oameni și au tăiat. Așa vorbesc cu unii, vorbesc problema. Dar nu este adevărat. Poate iarăși din nou revin la tăierile cele licite. Unii pădurari care s-au permis să facă tăierile licite au fost sancționați, chiar eliberați din funcție. Vreau să spun că avem în jur de 60 de pădurari acum din toate, din întreprinderile care sunt subordonate, avem eliberați din funcție. Clar că sunt nemulțumiri. Oamenii când sunt eliberați din funcții, sunt nemulțumiri și unde se duc? Se duc la presă, se duc la administrație publică locală, în diferite instanțe, încep a vorbi că la partide, încep a vorbi că suntem în preajma legilor parlamentare și acum încep să plânge acolo, că ea a fost obișnuit. Cum cazul de la, cunoaște foarte bine, cazul din Iedineț, care Wenger este inginer fond forestier în această întreprindere silvică Iedineț, care a avut niște încălcări foarte grave, în primul rând cu diploma de absolvire care e în Ucraina și este falsificată și este hotărârea judecății din Iedineț, care a adus prejudicii de 136.000. Clar, noi trebuie să luăm măsuri cu acești cetățeni. Ficiorul lui a făcut tăieri licite în jur de 47.000 de lei. Ce trebuie să facem cu acești cetățeni? Clar că trebuie sancționați, trebuie eliberați. Nemulțumirile care au fost, unde s-au dus? S-au dus drept la Mocanu, la Sergiu. Și Sergiu Mocanu, nedocumentându-se, neavând probe, neavând o evaluare, cel puțin măcar s-a sunat, s-a venit la Agenția Mol-Silva și a spus, dar așa am venit o agenție întreagă, uitați-vă ce să fac, nelegiuiri, acolo să strâng bani, să fac diferite scheme. Eu vreau să spun că eu categoric și nu că am ce să vorbea. Eu nu cunosc datele, dar cei se vorbea pe timpul lui Popșoi, că erau scheme, strângeau bani, făceau așa, făceau celălalt. Vreau să văd acum, de când eu sunt în an de zile, să vină cineva să-mi spună că, uitați-vă, întreprinderea Iediniț, întreprinderea Băl, sau întreprinderea Cahul, sau alte întreprinderi care le avem, Orhei, Hâncești, sau care le avem, uitați-vă cum se procedează cu pădurare. Eu am preîntâmpinat toți directorii de la întreprinderi. Un caz de luarea banilor de la pădurari pentru angajare, pentru ceea ce, o să fie măsurile cele mai drastice până la eliberare. Chiar și documentele în instanțele de judecată. Ce se întreprinde pentru a proteja ariile naturale? Pentru că este foarte important. Avem aceste zone ecologice pe râul Prut. Eu vreau să spun la subiectul dat, ceea ce noi avem scopul de bază și ceea ce ați întrebat, că toate să se vând, ce să fac, cât bani în urma activităților care le avem, de tăieri, de vânzări, de masă lemnoasă, sunt clar că sunt niște surse financiare pentru întreținerea. Noi avem în jur la 362 de milioane lei în total pe toate întreprinderile, bugetul întreprinderilor. Ceea ce constituie aceste surse financiare sunt pentru întreținerea salariaților, nu numai salariaților, dar întreținerea tuturor activităților care primesc salarii. Nu, primesc salarii. Pădurarii. Nu cum era la Pietru I, care a spus că la pădurari nu le punem salariul, că e și așa fură. Nu știu, eu salarii au și salarii destul de buni, vreau să vă spun că au pădurarii. Salariul mediu este 3600 la pădurarii, destul de bun, nu este salariul rău. Dar vreau să vă spun că ariile protejate, revenim la ariile protejate, da, care noi vorbim și absolut vorbim de... Avem ariile protejate care trebuie să fie baza noastră și noi nu putem să ne... Aceea este lunca Prutului, este lunca Nistrului, unde avem niște locuri unde trebuie să fie protejate nu numai de absolut de toți cetățeni, nu numai de agenția Mol Silva. Și nu putem vorbi de cele întreprinderi care noi avem, Prutul de Jos. Da. De jos, area protejată, care acolo activitatea economică nu e deloc. Acolo n-ai ce să faci, să tai, să poți vinde și asta. E trebuie să fii la dotarea din buget. Și cu părere de rău din buget, noi acum, anul acesta, avem în jur de 6%. Anul trecut am avut 3% de la buget. Închipuiți din 362 de milioane, ce înseamnă 6 sau 7%. Nu mai vorbim pentru anul viitor, că o să avem la extindere, avem nevoie de 70 de milioane pentru plantarea 2500 de hectare de păduri, ceea ce prevede prin hotărâre de guvern, care noi am luat, adică este un plan de activitate. Și trebuie să îndeplinim acest plan. De unde o să identificăm surse financiare? O să vedem bugetul pentru anul viitor, fondul ecologic, poate din resurse, din proiecte din afara țării, proiecte europene. O să identificăm, să lucrăm asupra acestui probleme. Știu că se discută un fel de notă de colaborare împreună cu Banca Mondială. Mondială. Da. Este dusul acum sunt niște tratative duse cu Banca Mondială pentru un proiect de reformare a agenției Mol Silva. E un proiect de 24 de milioane de dolari. E un proiect destul de mare, încă nu avem răspuns la Banca Mondială, sperăm că până în toamnă o să avem răspuns, o să fie un proiect de 5 ani de zile pentru a reforma. E foarte important de reformarea acestui agenției Mol Silva, dar e prea matur să vorbesc acum de reformele care sunt prevăzute, pentru că reforma care o să fie abordată trebuie să treacă prin Parlament, prin Guvern, toate, adică conform legii, nu putem să vorbim acum. O să ducem, adică, convorbiri și cu societatea civilă, și cu instituția de abilitate, Ministerul Mediu, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, tot procedura de reformă, să discutăm. Care e ideea reformei? Ce ar trebui să se întâmple în opinia dumneavoastră după această reformă? Ideea reformei este ceea că pădurarul nu trebuie să se ocupe cu tăierea pădurii și cu vânzarea. Asta e cel mai important. Sunt întreprinderi stipulate, licitații, sunt diferite modalități pentru noi. Atâta timp cât ocoale silvici împreună cu pădurare se ocupă cu tăieri și vânzări, este sunt neajunsuri, sunt tăieri licite, sunt vânzări și tot așa mai departe. Da, dar eu iarăși vreau să nu vreau să merg înainte, trebuie să aprobăm această reformă și apoi să vorbim. Sunt niște idei. Ideile o să dăm, cum o să le punem pe hârtie și cum o să mergem mai departe. Nu putem, acum e prea matur să vorbesc de aceste reforme și nu vreau să... Acum ați speriat pe Durare. Aveți în vedere că nimeni nu o să vrea să angajeze pe Durare. Da? Să avem deficit și acolo. Da. Domnul Chitoroagă, cât lemn se taie? Există un plan anume și există anumite destinații pentru acest lemn, pentru că a fost o perioadă, tot în presă se scria pe vremea lui Păbușoi, se exportau cantități enorme de stejar bun, stejar de specie rară și se exporta peste hotare pentru mobilă. Cât lemn se taie pe sezon și care este predestinația acestui lemn? Pentru că se taie probabil nu numai uscături, se taie și lemn foarte bun pentru export, pentru import, pentru producția locală de mobilă și mai departe. Aveți o astfel de distribuire a lemnului? Conform hotărârii guvernului, care eu am vorbit, prin hotărârii guvern se aprobă tăierile pe 5 ani la fiecare întreprindere. În total, pe toată agenția Molsiva sunt în jur la 510-520 mii metri cubi. În total. Din aceste specii sunt diferite specii. Este salcâm, este stejar, este arțar, este carpăn, diferite specii care sunt. În ceea ce privește stejarul, că se vorbește, că se tai stejarul, se tai alte specii, care, dar mai ales de stejar, că s-a vorbit de stejar. Dacă să ne referim la istorie, în 1820, când în Republica Moldova, adică pământul acesta dintre Prut, da, și Nistru, Basarabia, care era 27% acoperire forestieră, 70% era stejar. Dacă să ne referim la statistică acum, avem 11,5%, dintre care 40% avem salcâm și 40% stejar. În rest sunt cel anticarpă, în frasă, da, și tot așa mai departe. Noi, ca sarcină și în planul de activitate a tuturor întreprinderilor, este pentru plantarea stejare. Trebuie de plantat stejarul. Noi înțelegem foarte bine, stejarul la maturitate ajunge, adică 100-120 de ani, când ajunge la maturitate, pot să tai stejarul. Pentru mobilă, pentru... Când el e foarte bun, excelent pentru a face mobilă din trânsul. Mai devreme sau mai târziu de acum, dacă trece mai târziu de acum, nu este calitativ. Celălalt specie, dacă salcâmul să luăm, salcâmul în jur la 25-30 de ani, a crescut, trebuie să-l tai de acum și tot să folosește. Și vreau să spun că salcâmul este foarte mult întrebat la noi, chiar și în străinătate. Francezii cumpără foarte mult pentru vii. Noi am pânzit toate viile cu pari de beton, care este neecologic, ca să ai o producție agricolă ecologică, trebuie să nu fie acest beton. Cunoaștem foarte bine că el elimină, radiază diferite acolo, adică în plantație. Se dezintegrează. Da, se dezintegrează. De atâta avem unde folosă aceste, chiar și lemnul după maturitate, când stai, avem unde îl folosă. Clar că partea cea mai mare este pentru foc, undeva 70% se duce la lemnul care îl tăiem se duce pentru foc. Cunoaștem foarte bine ultimii ani surse energetice, gazul, petrolul, cărbunele, ceea ce se importă în Republica Moldova, este foarte scump. Și la ziua de astăzi, oamenii de la sate au trecut înapoi la lemn și procură lemnul. Nu știu cât va fi la acest lucru, vom vedea ce va fi când, sper, după alegerile parlamentare, că va fi un succes destul de bun pentru coaliție. Nu cred că oamenii se vor întoarce înapoi la timpul acelea. Nu mai cred că nu vreau să fac acum politică, fiindcă cineva vorbește, zice că una, două, politică. Dar politica fără economie, nu poate exista așa, economie fără politică. Noi trebuie să avem claritate. Unde mergem cu Republica Moldova? Care direcție mergem? Mergem încolo cu Europa, e bine. Mergem cu unii tratează când partea cealaltă estică. Acolo e mai mult pădure. Acolo nu că e mai mult pădure, dar e mai mult dezastru și mai multă minciună. Sau ce o să luăm decizia că ne ducem cu africanii, cu păpoașii sau cu cine se duce? Clar că ne ducem acolo unde e lumea civilizată, unde poți să faci niște condiții bune și de muncă și de trai și tot așa mai departe, infrastructură și tot. Dar nu mă vreau să nu mă refer ca să nu... Să rămânem în arealul, da, vestic. Deci trebuie să înțeleg că Molsilva exportă lemn în unele state europene. De exemplu, spuneați Salcâm în Franța. Da, sunt unele întreprinderi care au contracte cu francezii, au contracte cu italienii, au contracte cu în partea de România, chiar în România exportă. Acum, ultimul timp, chiar vreau să vă spun, mâine am o întâlnire cu niște persoane care vin din Italia, vor să procure stejar România, vor să procure stejar pentru diferite activități care le au acolo. Adică sunt niște antreprenori care au acolo activitate economică, au necesitate de materie primă. Clar că la noi e foarte rău când avem noi dezvoltată infrastructura ca să producția gata de aici să se ducă. Nu să vindem numai materie primă, nici o țară. Dar avem fabrici de mobilă, nu solicită sau trăiesc din furnitură de psihotare? Trăiesc din furnitură de psihotare și nu știu, n-am informații. În primul rând nu s-au adresat. Era fanero detali la Bender, nu mai știu dacă există. Nu s-au adresat la întreprinderile noastre, puțin din agenții economici care avem în Republica Moldova, se adresează din procurarea mai ales stejar, la procurarea, că toți vorbesc de stejar. Nu numai stejar, și celelalte specii foarte, sunt specialitari care merg la funcționare, la mobilare, la alte lucruri care eu... Sunt venituri suplimentare în bugetul Moldsilva? Unde se duc acești bani? Nu. Sunt întreprinderile care, de pildă, au ieșit anul acesta, cunoaștem foarte bine, au fost cu venit, dar nu vreau să vă spun că așa mare venit este, fiindcă cei ce am fost scutiți de venitul care trebuie să-l venitul, profitul net trebuie să plătit, 25% din profitul net trebuie plătit la stat, în jur la 2 milioane. Dacă închipuiți 2 milioane, 25%, înseamnă ce profit net este pe toată agenția. Dacă e 2 milioane, 25%, mulțim la 4, 2, sau 8 milioane pe o agenție întreagă, profit net. Nu e atât de mult și nu vrem să spun. Vreau să vă spun că întreprinderile care au profit sunt aici de centru, cunoaștem foarte bine, aici pădurile sunt mai dezvoltate, sunt stejar, sunt destul de... Dar dacă ne amplasăm la sud, sudul e foarte, foarte destul de dificil și mai ales ultimii ani schimbările climatice. Trebuie să aici și știința, trebuie să facem un studiu de feasibilitate cu aceste terenuri, ce specii trebuie să plantăm acolo. Și numai cu noștri, cu învățații, cu savanții noștri de la Academie de aici, din Republica Moldova, poate și cu străinii, trebuie să era, determinăm. Era un stejar mai special pentru sud. Acum stejarul acela care se vorbea e imposibil acolo de plantat, vă spun deodată, nu crește. Pur și simplu, de ce vorbesc? Acum știința trebuie să ne dea, adică niște dotări, că într-adevăr care specii poate să meargă la pământul din sudic. Ce se întâmplă în rezervații naturale? Nu, na bun, s-a împușcat. Dar nu că... Ce fac zimbrii? Eu, când, ca să trecem la cinegetic. Eu să vorbesc de rezervațiile naturale care sunt și de ce s-a întâmplat la pădurea domnească, putea să se întâmple și la alte, nu numai în arii protejate, putea să se întâmple și în orice întreprindere, în orice pădure putea să se întâmple lucrul acesta. Clar că arii protejate au altă misiune, au alt statut, un statut mai bine determinat. Ceea ce vorbim dumneavoastră și de zimbri, noi zimbri pur și simplu îi menținem acolo în grădiți, dar noi nu avem atâtea păduri ca să-i dăm voie în libertate zimbri, să crească, să-i dăm voie în libertate. Noi cunoaștem foarte bine, sat de la sat, cât îi. Și dacă dăm voie la... Nu numai pușoaie, dar poate să facă destul de multe necazuri în societate și nu numai oamenii, dar și construcții care avem. Și de atât cu zimbri, ideea care a dat-o, dar nu vreau să mă expun nici negativ, nici pozitiv, ducem acum un studiu asupra acestor zimbri, vedem cum o să mergem, pentru că necesitatea este partea financiară de întreținere. Nu e atât de ușor să întreței, trebuie să dacă nu îi ții în libertate, dacă ei nu merg în libertate acești zimbri, ești foarte agresivi. Asta este. Dar vedem, nu pot acum să vorbesc o decizie finală la subiectul dat. Nu pot să nu vă întreb despre darea în arendă a unui mari suprafețe de 700 de hectare, dacă mă înșel, fostului președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin. S-a făcut mult scandal în presă, că prețul de arendă este foarte mic, a pus sârmă înghimpată în jur, oamenii semnalează că nu pot intra în pădure și așa mai departe. Care este starea de lucruri acolo? Clar că la toate întrunirile și la toate televiziunile unde particip și la toate posturile de radio și la pres, mass media, tot întrebarea numărul unu este pădurea lui Voronin. Știți de ce, domnul Chitoroga? Pentru că miroase a abuz de putere. era șef de stat și a luat o suprafață foarte mare de pădure, a intimidat niște interese ale cetățenilor, dar și prețul de arendă era prea mic pentru, prea mic. Fost, prea mic pentru bugetul declarat de domnul Voronin. Nu. Acum, ceea ce dumnealui are în arendă, că nu-i pe persoana Voronin acolo în arendă, vreau să spun. Este persoană, este contractul, nu mai vreau să vă... Poți să iei în arendă așa 700 de hectare de pământ ca cetățean simplu? Pentru cinegetică poți să iei și 1000 de hectare. Așa. Da, poți să iei 1000 de hectare pentru cinegetică. Ce fac ei? Dezvoltarea cinegetică. Dar eu vreau să spun, plătește arenda, nu avem niciun temei ca să temei de a rezilia contractul, trebuie să fie niște argumente. Și eu nu vreau să vorbesc acum în judecată că noi o să ne ducem și o să... Nu deschid parantezele. Dar, oricum, lucrăm asupra problemei, că am vorbit, am fost chiar personal și am vorbit problema de garduri care s-a făcut cu sârma aceasta, unele sectoare au fost îngrădite. Noi discutăm, au partea și arendașii vorbesc de unele lucruri că ei nu pot face activitatea de cinegetică dacă nu este îngrădit, pentru că te dezvoltă fauna acolo și aduc zimbri, porci și mistreți, alte specii, căprior, eu mai știu care sunt din păsări care sunt, și ei vor acolo pe sectorul dat să-l dezvolte. Dacă e scoți... Cine vânează acolo? Vânează tot ei? Vânează, nu. Este licențele care sunt aprobate prin hotărârea de guvern, acum a fost hotărârea de guvern, licențele care se dau la vânat și la sectoarele arendate, au dreptul, licențele se dau dumnealor. După numărul care este normativ la fiecare hectar, este normativ de chiar la mistreț. Normativul câți mistreți trebuie să fie la hectar și dacă în urma evaluării sunt mai mulți, atâtea licență. Și au dreptul, de pildă, și ei le vând, adică arendașii vând aceste licențe, care este o parte care agenția Molsilva, pe terenul care el avem, dar terenul arendat, e clar că e lor, că atunci ce activitate, dacă ei plătesc, și acum cunoașteți foarte bine, s-a mărit prețul și plătesc acești bani și... Vreau să spun că în ultimul timp au ridicat întrebarea și în Parlament, din micșorare, cunoașteți dumneavoastră, din micșorarea prețul la arenda pentru fondul forestier, fiindcă nu este așa preț nici în Europa, nici la nimeni în lume nu este așa preț pentru cinegetic. Ca să dezvolți cinegetic, așa cum am văzut chiar în România, o vizită de lucru care am avut la Brașov, și am văzut în pădurile care cum se dezvoltă și cum se dezvoltă acest fenomen cinegetic, adică pentru vânătoare, este destul de diferit față de noi. Și trebuie să trecem la metodele moderne. Nu trebuie să facem noi până când avem niște metode. Codul silvic, adoptat în 1997, mai este actual? Codul silvic, noi acum lucrăm și am discutat și cu instituțiile care au tangență la acest cod silvic, Ministerul Mediului și alte ministerii. Este nevoie de un cod silvic nou. De ce vorbesc nou? Fiindcă acolo este nevoie de modificat la 80% din tot cod. Dacă 80%, clar că trebuie un cod silvic nou. Un cod silvic care să fie elaborat și aprobat, într-un an de zile nu-l poți elabora și aproba. Sper că acum suntem ocupați, de acum cunoaștem foarte bine, după anul 2014 vom merge, de acum sunt unele de cum pus conceptul pentru cod silvic este pus pe hârtie, o să mergem cu toți, o să discutăm și o să elaborăm alt cod silvic. Da. Nou. Domnul director, cu permisiunea dumneavoastră, am dorit să luăm și niște apeluri telefonice. Cu mare plăcere. Cască, pentru că presupun și anticipam în acest dialog cu o remarcă. Avem foarte multe semnale de îngrijorare din partea ascultătorilor și participanților la forumul nostru. Și de ce cred că rugăm pe ascultători să apeleze la 804424, 804422 pentru a completa cu utilitate și eficiență acest dialog pe care îl portăm aici la Vocea Basarabiei, cu domnul Ștefan Chitoroagă, directorul general al agenției Molsilva. Dacă avem un apel telefonic, îi spunem bună seara primul ascultător. Bună seara! Bună, cu cine vorbim? Mihai. Da, domnul Mihai, spuneți. Eu, Strășani. Vreau să dau și eu o întrebare. Puneți, vă rog, dar eu circul așa, primul două am fost până la Ungheni și văd, știți, că o vreme era așa, că trebuie să vii să și aici la noi în Moldova, cam, ca cum ar fi mica Rusie, că se plantau mesteacă, înainte, cum ar spune, berioza. Și văd tăti berioze astea, care sunt mai scurt, care sunt Moldova, majoritatea sunt uscate. Și așa e, nu-i normal pe dânsul de tăiet ca să le dea la foc și să plantăm arbuși de copaci de-a noștri, stejarii, da. Și avem noi nevoie, da. Care crește pe pământul nostru, adică suntem noi pe pământ. Mulțumesc. Și a doua întrebare, dacă se poate. Da. Spuneți, vă rog, cât e de posibil ca om simplu, sigur că dumneavoastră a stopat chestiile astea acum, alianța, dar cât era de posibil atunci când era tâlharul ăsta Voronin, cât era de posibil atunci ca un om simplu să-și iei și el 700 hectare de pământ, să-și iei și el lemne. Și încă a doilea rând, spuneți-mi, vă rog, dar lemnele astea, tot el taie pădurea cum vrea el, cum vrea, le dă și cu așa preț de nimic o lua și nu le rușine de aici care votează comuniști și banditul, da. Voronin. Mulțumesc. Da, prima întrebare, ceea ce a vorbit domnul Mihai, Strășenie, așa am înțeles, da, plantarea mesteaconului. Acum nu se plantează mesteaconul, noi cunoaștem această specie, iubește foarte mult umiditatea, asta e în primul rând. Noi nu avem atâta suficient, cunoaștem foarte bine că precipitațiile care în Republica Moldova maximul 350-400, dacă luăm nordul și sudul e 250, și nu avem posibilitate ca să avem păduri de mesteacă. Și acum, dacă ați fost pe părțile Rusiei, Belarusiei, acolo iese umiditate, iese destul de risă și nu iese în planul activității mulțilve pentru a planta mesteacul. Ce iese pe margine, într-un, eu știu, mergem pe drum și vedem undeva... La Bălți s-a uscat deja. Da, vedem. Dar el s-a uscat de atât că schimbările climatice și clima care este uscată la noi, nu-i dă posibilitate ca să... Checeră l-a mai distrus. Checeră, poate nu vorbim. Dar să nu intrăm în detalii mult despre mesteacă, fiindcă nu avem un plan de plantare acestei specii. Așa că, ceea ce privește a doua problemă, cu arenda. Arenda, noi când a fost în... Eu vreau iar să revin din nou că pe parcursul din un an de zile cât sunt la agenția Moldova, am stopat arenda și nu dăm absolut deloc în arenda până nu ne clarificăm cu toată arenda care a fost. În primul rând trebuie să ne clarificăm cu arenda care este, trebuie să ne clarificăm cu alt regulament, să vedem cum elaborăm acest regulament, sunt diferite opinii. Opinii că să dăm numai pentru cinegetică, să nu dăm pentru recreierii, sunt diferite, așa că noi astăzi nu avem un răspuns total, ca să venim cu un răspuns definitiv. Eu aș da și pentru recreierii, de ce n-ar fi niște campinguri elegante care să respecte regulamentul fără sârmă ghimpată și fără clădiri capitale, unde poți să mergi să iei o gustare cu prietenii? În ceea ce privește, domnul a spus că el poate să, când se lua în arendă, depui cerere la agenția Moldova, suprafața, unde, dar ceea ce privește exploatarea acestui teren, acestui fond și terenul care e luat în arendă, este exploatat de agenția Moldova, de pădurari, șef de ocol, master, ingineri și tot așa. Toate tăierile nu se fac, dar chiar dacă e în arendă acolo la domnul Voronin care este, toate tăierile se fac de agenția Moldova, angajații, întreprinderi Silv și Orhei, de acolo. Mai luăm un ascultător, bună seara. 804-424, 804-422. Alo. Alo. Avem cineva la telefon? Alo, vorbiți, bună seara. Alo. Alo. Următorul apel telefonic. 804-424, 804-422. Bună seara. Alo. Da. Alo, domnule. Bună seara, vă ascult. Bună seara, domn ministru, domn Grasim. Închideți radio, Odor. Cine? Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnul ministru. Cine sunteți dumneavoastră, dacă nu vă spuneți? Vitalie Munteanu, Frădeni. Munteanu, este în studio, se află domnul Ștefan Chitoroagă, directorul general al Moldsilva. Bună seara, domnul Ștefan. Bună seara. Eu vreau să vă întreb, pur și simplu, la noi, iată, uitați, la noi, pădurile în prilul satului Frădeni, sunt defrișate toate, complet. Stăiați toate, nu știu ce business fac aici, cine face business-ul ăsta. Și am zis că din oameni plătesc teritorii de păduri, e oamenii lor, taie, duc, vând, iată oamenii la noi cumpără cu un preț foarte mare lemnul ca să călzească iarna. Și noi unde am vrut statul nostru plin de vulpi, de vulturi și mai departe. Nu putem, nu putem crește păsări, ne mănâncă păsări, ne mănâncă vulturi, ne mănâncă... Așa un haos strașnic, eu nu înțeleg. Și ne conduci cu tot ministerul ăsta, cu tot... Idei n-am. E un haos complet. Da. Da. Mulțumesc. Asta, după cât eu știu, Fărladean e Făleștiu, da? Nu, Fărladean e la sud, deci lângă Bender. Nu, este și Fălești, Fărladean. Nu vorbim de asta. Dar eu n-am înțeles de unde, dumnealui, de la... De la Fărladean. Este Fărladean Hâncești. Nu, e Fărladean este lângă Bender, lângă Tighina aici. A, lângă Tighina? Ceea ce eu nu o să facem o verificare să vedem într-adevăr tăierile care sunt, dar eu iarăși din nou vreau să spun, dacă este un trup de păduri care a ajuns maturitatea și este conform planului de amenajări, care proiectul de amenajări de institut, el clar că el stai tot trupul acela de păduri stai și el se regenerează. Și eu mă gândesc că acolo poate să-i salcăm, n-a spus specia acesta. Dacă îi salcăm, într-adevăr, și mai ales partea sudică, noi acolo nu avem așa creștere mare. Facem regenerări. Dacă noi lăsăm salcând, ajunge după 30 de ani, putem să nu facem, să nu ajungem la regenerarea naturală. Adică nu dă din nou ca să poată crește. Asta este o problemă. Și poate să fie tăierile, dar eu o să mă documentez cu tăierile care sunt acolo. În ceea ce privește vulpi. Adică s-au tăiat pădurile și au venit vulpile și ulii în sat. Da, nu, că să tai pădurile și a venit vulpile în sat, asta nu e, adică, problema. Aici trebuie să venim împreună cu Institutul Zoologic, împreună cu Ministerul Mediu, cu Inspectoratul Ecologic, să venim cu niște abordări, să vedem ce facem mai departe, să luăm o hotărâre, o soluție, să găsim soluția. Prin vânat, prin alte metode, sau să vedem care sunt metodele. Că, într-adevăr, fac dezastru și fac daune populației din Republica Moldova. Dar o să... găsim soluția așa la acest subiect. Poate că ar trebui mai multă informație pentru cetățenii din localități să știe cine a intrat în pădure și cine taie. Pentru că atunci când intră și cetățenii și defrișează pădurea, oamenii pot să interpreteze. Uite, eu, cine sunt ăștia? Poate că ar trebui să aibă și forme pe ei, pe care să fie mulțivă. Au forme, nici vorbă. Fiecare pădurare are formă, fiecare, nu, clar că cei care taie sunt angajați, sunt suplimentar angajați, sezonieri, nu poate să... Poate să dea și lor niște forme. Nu. Eu am la ședința directoratului, care am vorbit cu toți directorii și am vorbit că când avem tăierile și chiar și licitația a fost organizată și au câștigat acolo un agent economic sau cine crede, numai decât să informăm administrația publică locală, pe teritoriul primăriei. Adică aici ar vrea să precizez, domnul Chitor, că pădurarul poate angaja un agent economic care să vină să efectueze această tăiere. Nu pădurarul. Nici într-un caz pădurar. Sunt agenția Mulțilva, organizează licitații la tăierile de rasă. Așa. Sunt ultimii ani, am organizat așa licitații. Și la aceste licitații participă agenții economici care își iau angajamentul, trupul unde este pentru tăiere în rasă, poate să câștige licitația. Și el răspunde, el își ia parcela, el taie, el absolut tot lemnul de acolo îl vinde pentru că el l-a plătit din start, adică la licitație. Asta este un lucru foarte bun, vreau să spun, prin licitație în toate țările se dau la licitație, scot pădurile și nu se ocupă pădurare, nu se ocupă, dar este o persoană care se ocupă. Pădurare numai este de veghe, adică veghează... Adică și în cazul care e vizat de domnul Munteanu, au venit posibil, un agent economic care au câștigat o licitație. Da, posibil să fie așa. Dar să verificați. Da, o să verificăm, să vedem care este problema și o să, rău că n-a dat un număr de telefon, dar o să găsăm. Fără la din Căușeni. Da. Bună seara. 804-424, 804-422. Următorul apel telefonic. Alo. Bună seara. Bună seara. Domnul Arcane, de la bun început vreau să vă spun că la noi s-o stins lumina și vă aud numai în telefon. Ba o sting, ba o aprind. Domnul Ștefan, am o întrebare către dumneavoastră. Dumneavoastră ați menționat că pădurare au leafă 3600. Eu sunt toată din Nisporeni. Eu mă numesc Grigore Munteanu, am zis, din Nisporeni. Dar sunteți dumneavoastră la curent. Ce castiele au ei? Ce mașini luxoase au ei? Și cum se întâmplă? A doua întrebare, că sunt proprietari care au camioane de tonaj mare și aduc lemnele la poartă. Poftim, dar eu 3-4 prețuri. Înseamnă că au înțelegere cu pădurare. Da, vă mulțumesc. Am o întrebare. Eu am mai pus întrebarea asta și ministrului de ecologie. La ieșirea din oraș din Nisporeni, cândva, au fost sădiți pini și brazi. Și din aer cu helicopterul se vedea cum au sădit și era scris 50 let SSSR. Dar acum aveam, nu se mai cunoaște asta, acolo e un dezastru total. Nu s-ar putea de renovat, aici două fșii forestiere, să pui nuci și să scrie iarăși totul din cer să se vadă. Uniunea Sovietică scrie. Apelul european sau găsiți voi inscripția așa. Scrie, m-a murit Uniunea Sovietică. Da, vă mulțumesc. Da, eu vă mulțumesc, domnul Grigore Munteanu. Nu știu de ce Munteanu mai mult să solicită astăzi la telefon, pe Smunteni, da. În ceea ce privește cu pădurare, da, avem problema dată că se vorbește că pădurarul are mașini luxoase, casă și tot așa mai departe. Eu nu vreau să vorbesc de unii pădurari care într-adevăr își fac funcția de bază și activează destul de cinstești destul. Dar sunt și pădurari care într-adevăr poate se ocupă cu unele lucruri nelegale. Ai mai mult un pic. Nu știu, taie sau... Problema că noi trebuie să facem o verificare, o evaluare tuturor pădurarilor care sunt, care lucrează la ziua de astăzi. Și eu de ce am vorbit de reformă? Pentru că când o să ajungem la reformă dată, o să fie foarte clar pentru toți pădurari. O să vedeți. Dar să vă vin foarte greu să faceți, pentru că Popușoi punea pe pădurari, știu cazuri concrete, la nordul Moldovei, să plătească muzicanții, miesele, când sucea Vladimir Voroi în campanie electorală. Sarmanii pădurarea îmi spuneau că adunau mână de la mână, deci achitau tot concertul și sabantuiu. Păi cum se pedepsește pe ăștia? E posibil că asta era pe timpul lui Popșoi, pe timpul lui Voronin. Noi nu mergem acum cu aceste strângeri de bani. Eu nu vreau să iarăși din nou să revin la problema dată, dar vreau să revin la ceea că pădurarul trebuie să fie foarte clar omul care e la paza pădurii, nu iese la lucruri neplăcute, tăieri ilicite, vânzări. Ăsta nu e business pentru a veni și... Avem o proprietate a statului, care este patrimoniul statului, este aparține tuturor. Și nu înseamnă că dacă este angajat pădurare acolo, el trebuie să permită orice. Cu aceste persoane trebuie luat măsuri, sancționate, eliberate și chiar și date la... Să vedeți ce este cu slava să se seară. În ceea ce privește la ieșirea din orașul Nisporeni, că a fost sădit pinci și braț, sub pretextul că era slava să se seară, cândva așa denumire, acum spunem slava Europei sau eu mai știu ce denumire spunem acolo, noi în primul rând problema, dacă să vedem, putem noi planta acolo din nou acești brazi și pini, dacă e conform studiului ultimul timp, putem să avem acolo plantări de aceste specii. Asta este primul rând. Dar ce o să scrim acolo? Mergem în Europa, Europa e cu noi, sau mai știu care sunt, nu e asta e principalul. Principalul noi avem cu totul alt scop. Două întrebări care au venit la ascultători la alte telefoane, pentru că unii nu izbutesc să ia legătura pe liniile 804-424, 804-422. Pe ce criterii a fost selectat șeful întreprinderii silice Strășeni, care nu are studii în domeniu? O întrebare. Și cum a fost selectat șeful ocului Silvic Căpriană, care la moment are 4 frați în serviciul Silvic? Da, foarte bună întrebare. Clar că Strășeniu este în vizor tuturor, fiindcă este aproape de Chișinău. Ceea ce a fost selectat persoana și a fost în funcție de director care este astăzi la Strășeni, nu este corect că n-are studii, asta e incorect, cineva tratează. Iarăși, din nou, nu vreau să revin la unele informații, dezinformații care se duc în teritoriu. Ceea ce privește cu Căpriana. Este o persoană care are 4 frați sau câți frați acolo are. 4, spun. 4 frați. Deci dacă eu am 5 frați sau 3 frați, nu am dreptul să fiu în fruntea agenției sau în societate. Dacă ai mai mulți frați, înseamnă că numai un frate are dreptul. Sau ce? Frații lucrează în serviciul Silvic. Lucrează în serviciu Silvic. Nu este vorba de incompatibilitate. Nu, dar nu e conform legii că nu poate doi frați să lucreze în silvicultură. Asta nu este scris nicăieri și dacă nu e încălcare de lege. Dacă am încălcat, a făcut tăieri licite, a făcut unele încălcări acolo la... Da, atunci îți trage răspunsul să vorbești. Dar astăzi să vorbim că, de pildă, doi frați nu... frați, dar mă rog, au fiecare familia sa, fiecare activitatea sa, activează conform planului și nu putem să vorbim astăzi. Și el, în primul rând, acolo este pus acum interimar. Nu este încă... Nu e decizie permanent. Finală. Nu e decizie finală, așa că noi încă acolo o să discutăm. Clar că la unii nu le plac și acela persoană care a fost sesizată sau cu unele încălcări și sunt întreprinse măsuri, sancțiuni, amenzi, dar la instituțiile judecate documentele și tot așa, îi caută ieșiri din situație cum să... Și eu vreau să spun că ultimul timp când încerci să dai afară un pădurar, este foarte dificil. Atâtea persoane vorbesc, sună pentru o persoană și eu câteodată și mă gândesc, oare pădurarul acesta este mai important în țara asta ca alte activități? Ca un medic într-un sat? Ca un medic sau un profesor sau, nu știu, îmi pun întrebări și eu ca director la Agenția Mol-Silva, fiindcă nici eu nu sunt veșnic acolo la Agenția Mol-Silva. Sunt, evoluează, lucrurile merg înainte, așa că oamenii trebuie să primească lucrurile cu binevoință, fiindcă asta este patrimoniul statului, este angajat la stat, prin contract, ai încălcat, trebuie să fii luate măsuri. Da. Continuăm cu apelul telefonice. Bună seara! Alo? 804-424, 804-422. În studiu la Forum la Vocea Basarabiei este domnul Ștefan Chidoroagă, directorul general al Agenției Mult-Silvă. Bună seara! Alo? Alo. Era Strășenia, o întrebare. Spuneți-mi, mă rog, pentru invalizi de gradul 2, să faci ceva special pentru lemne, ori ceva pe gratis, deoarece oncologici nu ajung, banii se duc numai pe medicamente, este ceva scutire, ori fără plată? Da, mulțumesc. Mulțumesc, doamna Vera, vreau să spun de stat, noi avem un șir de persoane care în Republica Moldova sunt cu dizabilități, sunt persoane și invalizi și tot. Clar că este în planul, adică de activitate a Ministerului Mediului, a Ministerului Muncii, Protecții sociale, care sunt un șir de înlesniri la diferite, dar cunoaștem foarte bine că acestea sunt insuficiente pentru a ajunge pentru tot ce au nevoie astăzi cetățenii. Nu avem surse în destule ca să... Dar vreau să spun că sunt unele adresări la noi, la Agenția Mol-Silva, să mai fac niște sponsorizări, să mai fac niște dotări, unele persoane care, într-adevăr, vine primarul cu demers la noi și într-adevăr facem și noi că înțelegem foarte bine aceste persoane că n-au ajuns de bunul lor sens sau, mă rog. Deci dintr-un sat, doi, alt sat, trei, deci s-ar putea să fie asigurați cu lemne pe iarnă, da, mai ales dacă sunt pensionari și sunt solitari. Foarte corect. În proporție, acolo eu nu vorbesc 100%, dar într-o proporție cât de cât am putea. Sau la preț, da. Un preț poate mai redus. Vedem. Este Consiliul, este Consiliul Întreprinderii care poate lua decizie și pentru sponsorizare și pentru micșorarea. Adică noi suntem oameni, cunoaștem foarte bine, suntem trăitori acestui pământ și nu suntem, adică, dușmani poporului celor care într-adevăr a ajuns la această stare. Și ar fi bine să fac o scrisoare și să vedem care este starea din la primărie, n-a spus din care primărie și sper că... Strășeni, da, dar chiar da. Din Strășeni sau dintr-un sat, eu nu știu. Să vedem. Adică, în principiu, acest mecanism ar putea să funcționeze dacă primarul face un demers pentru câteva persoane, da, ca aceste persoane să fie asigurate cu lemne pentru iarnă la un preț redus. Un preț mai redus. Sau... Eu nu vorbesc de toate persoane, fiindcă avem evident, foarte mult. Evident. Unele persoane primesc acești 250 de lei ca indemnizații de la Ministerul Muncii, da, Protecției Sociale, da, și Familiei. Bună seara, următor. Era vorba de bolnavi oncologici și spunea doamna Vera. Alo, alo. Bună seara, domnul Ghenasiu. Bună seara. Tudor, Tudor, luptător de la Cocieri. Închideți radio-ul. Vă salut pe dumneavoastră, vă salut și pe colegul dumneavoastră care a ținut Mol-Silva. Am vrut să-i spun un lucru. Bunelul meu, Dumnezeu să-l ierte, a trăit 105 ani. Și a avut 27 de hectare de pădure în Leurdoaia. Călăraș, Ungheni, Camuie s-au schimbat, mă rog, Veverița acolo alături. Eu mă închin că domnul vorbește foarte frumos și parcă lămurit și mă șep în silvicultura asta. Dar uitați-vă și cadou le-am făcut la porcofonii care trăiesc în Moldova. Toate mestecinii, când s-au distrus SSR-ul ăsta, am puțit hoitul ăsta, eu vă 400 de mestecini am rupt. Bine, domn Tudor. Dar cu Dumnezeu e, se usucă Siberia lor în Moldova. Da, domn Tudor, am zis. Așa că vă doresc mult sănătate, mestecinii se usucă și să învorească cheiul, stejarul. Dar vreau să-i dau o întrebare la invitatul dumneavoastră. Da, vă rog. Câte hectare de stejar a avut Moldova până la ocupația din 1812 a Imperiului Rus, împreună cu Dumitru Cantemir. Dumitru Cantemir îl pun la un nivel cu Roșca. Da, vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc, sunt foarte bucuros că avem oameni care, într-adevăr, îi doare inima pentru acest pământ, îi doare inima pentru tot ce se face aici în Moldova. Ceea ce a spus Leurdoaia, satul Leurdoaia este nu departe de satul meu Sipoteni, unde sunt de Baștenă, trăiesc. Cunosc foarte bine acest sat, este sanatoriu Hârjaucă, dacă cunosc acolo, este un colț de rai a pădurilor. Și ceea ce spune dumnealui că a avut 27 de hectare, proprietate, cred că privată bunelul a avut, nu a avut altă proprietate. Noi, la noi, pădurile n-au mers la privatizări, cunoaștem foarte bine. Doar dacă va fi legea retrocedării, domnul Tudor, ca și descendent... Nu cred eu acum că vom începe acest subiect să-l dezvoltăm, pentru că nu este... Vorbim de perspectivă. Bine. Dar perspectiva, noi în perspectivă avem în jur de 700.000 hectare terenuri degradate, că avem nevoie de plantat, ceea ce a vorbit și domnul. A spus că în 1812, când cunoaștem ce s-a întâmplat cu terenul dintre Basarabia și Prut, stejari au fost 70% din tot. 70% din acoperire forestieră, 27%. Adică noi dacă avem 3 milioane cât acolo de hectare, și dacă luăm 27%, închipuiți-vă cât e aceasta, undeva 700.000, 800.000 de hectare erau acoperire forestieră. Din 800.000, dacă facem o aritmetică simplă, nu trebuie să înmulțăm la 70%, asta 500 ceva de mii hectare erau stejar. Ce avem acum? Clar că problema ne pune în gardă și este nevoie de a face unele modificări și să vedem iarăși din nou unde este posibil de plantat stejarul. Noi nu putem vorbi acum că la sud o să plantăm stejarul. O să plantăm acolo unde o să ne dea studiile de fizibilitate, unde o să ne dea învățații, academicii, poate și experții străini. Da, mă luăm un telefon, bună seara. Alo. Alo, bună seara. 804-424-804-422. Alo. Alo. Bună seara. Alo, bună seara. Bună, bună seara. Întrebare cine? Domnul profesor Tudor Gheorghe, Persele Arheilui. Da. Vreau zic că noi, ascultătorii voci Basarabiei, care suntem peste 300 de mii, în alta apreciem demnitarii de stat care vin la dialogul direct cu cetățenii. Domnul Chitoroagă, vă spune pozitiv, apreciem gestul dumneavoastră că stați de vorbă cu cetățenii țării, cu pitema aceia care o aveți, civil cultura. Două întrebări. Prima întrebare. Noi în fiecare primăvară, toamnă, vreau zic că cheltuim sume colosale de bani pentru a procura puieți și așa mai departe să sădim, vreau zic că nu numai terenuri forestiere, da? Și vreau zic că acolo la primării, la școli și așa mai departe, vreau zic că terenurile obștești. Vreau zic că cum, în ce stare se găsesc aceste terenuri care sunt sădite de către, vreau zic că obștimie. Vreau zic că, pentru că noi, vreau zic că sădim și a doua zi uităm, nu mai udăm și se usucă și în fiecare an cheltuim. Ar fi bine ca să introducem într-un regulament ca să răspundă acest oameni. Și a doilea întrebare, în ce stare se găsește la noi perdele forestiere, care e o mare sănătate pentru țară? Cum? Cine răspunde și cum noi le, vreau zic că, le întărim, le aranjăm, le punem la cale? Două întrebări. mulțumim. Vă mulțumim, domnul Tudor Gheorghe. Orcheiul cunoaștem foarte bine, centrul Republicii, Codri, avem și legea despre Parcul Național din Orchei, aprobat prin Parlament. Sperăm că aici o să facem niște lucruri foarte bune. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, ceea ce cunoaștem foarte bine este ziua înverzerii în Republica Moldova, aprobat prin hotărâri de guvern. A fost primăvară, s-a transferat toamna. Din ce considerente? Considerentul că se planta primăvara, umiditate puțină în Republica Moldova și înrădăcinirea, prinderea acestor puieți era de 30-40%. Nu avem nevoie să facem așa efort, mai ales toată Republica, să facem așa efort și să nu avem în urma plantărilor, să avem măcar 80% de prindere, adică din rădăcinire. Am transferat toamna cunoaștem foarte bine, terenurile care sunt împădurite și plantate sunt selectate de agenția Molsilo în interiorul întreprinderii și ele sunt îngrijite de lucrătorii agenției Molsilo mai departe. Ceea ce privește cu terenurile care noi am vorbit de extinderea fondurilor forestiere care să le selectăm de la primării, acolo e altă problemă. Acolo de acum o să primăria vine cu demersul, ne dă terenul, terenul este împădurit, noi îl îngrijim 5-6 ani, depinde de specii, după problema de transfer în masiv, de transmitere în masiv acestui teren și se transferă înapoi la primărie dacă primăria dorește să aibă aceste păduri. Scopul nostru este pentru a extinde, de a avea procent mai mult. În ceea ce privește cu a doua întrebare, pierderile forestiere, cunoaștem foarte bine, în urma privatizării codului funciar care a fost privatizat terenurile agricole, privatizarea mare, cum vorbesc toți în Republica Moldova, s-a privatizat în jur de 2 milioane hectare. În aceste hectare au fost și pierderile forestiere care protejau terenurile agricole. Nu știu de ce unele primării au socotit că nu avem nevoie de aceste pierdeli, lasă rămâi în voia soartei, nu au fost transferate nici la Molsilvia, nici ei nu au îngrijit, le-au tăiat, le-au distrus și atât așa. S-a demonstrat, învățații au demonstrat că pierdelile forestiere aduc 30% roada, adică crește roada dacă avem aceste pierdeli forestiere. Noi acum mergem cu restabilirea pierderilor forestiere. Chiar avem și un proiect la sud, restabilirea 2000 de hectare de pierdele forestiere. Și foarte bună întrebare care noi ne pune, noi suntem vinoveți, oamenii care avem cotile primite acolo și ne-am bătut joc de aceste pierdele, am tăiat lemnele, adică acele păduri care sunt în aceste pierdele forestiere și nu ne-am dat nici o întrebare care sunt eficiența, care este eficiența. Acum am început să vorbim, trebuie să le restabilim. Pentru aceasta avem nevoie de surse financiare. Asta este problema. Dar formula legală, adică ele ar putea să revină agenției Molsilva și în ce condiții? Noi nu punem scopul. Pentru că, oricum, chiar le-am văzut, tăiate se regenerează de la sine. Deci din cioturi răsar alte și așa mai departe. Deci iar sunt tăiate. Dar chiar dacă se regenerează, ele trebuie îngrijite, aduse ca să poată crește acest copac. Nu poate să crească singur în buruianul care crește acolo. Și le puteți lua în arenă sau... Noi sunt diferite modalități cu primăriile, depinde de primărie. Primăria, dacă dorește să fie în componență, adică să fie în gestiunea primăriei, poftim, vor să le transmită la agenția Molsilva, noi le primim, dacă numai vor să le transmit. Asta depinde de primărie. Scopul este să vedem de unde găsim surse financiare, ca ele să fie restabilite, să aducem un beneficiu pentru agricultori. Asta este important. Da, mai luăm un telefon, bună seara. Alo? 804-424, 804-422, bună seara! Bună seara! Bună seara! Vorbim? Mă numesc Andrei Strășeni. Da, domnule. Domnule director general, moderatorul meci de astăzi v-a adus aminte de cetățeanul Voronin, care a luat teren acolo vreo câteva 60-70 hectare de pădure. 700. Și noastră, așa cum spune limbarul Clonciu, așa și n-ați mai spus familia cine a arendat. Doar aceasta e avuția statului, avuția poporului și poporul aș vrea să știe eroii lor. Asta o întrebare. A doua întrebare, vă rog numiți familia arendașului. A doua întrebare, știind caracterul cetățeanului Voronin, impulsivitatea lui, cred că nu vă mai dă el voi pe acele 700 de hectare de păduri să faceți tăieri, să să duc vânători la împușcat. Vă mulțumesc frumos. Seară bună. Seară bună. Eu nu cunosc familia, dar eu, domnul Gherasim, prin intermediu, adică o să vă telefonez și o să spun familia, fiindcă nu cunosc familia acum, să vă vorbesc pur și simplu așa și o să vă transmit și o să-i spuneți la... Este persoană fizică sau juridică? Persoană fizică. Așa. O să vă dăm familia, nu e secret. Nu e secret la noi în Republica Moldova că noi ținem un secret oarecare. Nu ne-am dat, da. Adică să țin minte încă așa familie. Aflăm mâine și spunem. Da, și o să le transmiteți. În ceea ce privește cu ceea ce vorbește, că ne dă voie tăiere, acolo să fac toate lucrările tehnologice care sunt nevoie de făcut acolo pe acest teren, chiar și tăieri de a angaja Simol Silva. Nu este o problemă pentru noi, adică că suntem, nu putem să venim. Altă problemă că este gardul ăsta de sârmă. Asta pe cetățeni îi deranjează. Ierită, că da. Ei nu pot să intre pe teren, nu pot să eu știu că... Da, să meargă la pădure strângă, strângă și pierzi. Da, asta e foarte corect. Și normal, orice cetățean are dreptul, conform Constituției, are dreptul să meargă. De 2000 de ani au păduri și iată că nu mai pot merge la ciperci. Da, e corect. Nu, eu am vorbit la subiectul dat, nu vreau să mă repet, e clar că o să vorbesc, văd că Strășeanu e foarte activ. Bă, ai și Codru mai mult. Codru. Domnul director, cu părere de rău, timp rezervat emisiunii noastre se apropie de sfârșit. Ce preconizați în această toamnă? Câte hectare vă planificați să împăduriți cu ajutorul cetățenilor și cu ajutorul angajaților? Noi, pe ce sectoare? Agenția, în interiorul agenției Molțile, la întreprindere, plantăm anual în jur de 2000 și ceva de hectare, adică cu forțele proprii. Cei ce în interior, eu vorbesc în sectorul forestier, prin diferite, unde avem terenuri care... Noi avem nu toate terenurile, adică toată suprafața este 100%, 100% acoperire forestieră. 10-15% este teren. Și avem nevoie ca aceste terenuri să le împădurim mai departe. Pentru toamnă este preconizat, dacă nu mă greșesc, în jurul 1300-1400 de hectare, ca să le plantăm, noi plantăm mai mult. Puneți mai mult, că e campanie electorală, vor veni deputații să planteze. Nu. Sper că o să vină toți deputații, dar candidații. Candidații la deputați de la diferite partide, dar eu sper că la aceste alegeri o să fie partide, oi. Așa că rezervați puieți. Da. O să rezervăm. Avem câteva milioane de puieți. Avem pentru toți candidații care se vor candida. Deci, 1500, unde? Cel mai mult suplantează, clar că suplantează partea sudică, acolo este problema cea mai principală, dar plantăm și centru, plantăm și nordul, nu se pune întrebarea unde o să... Dacă este detalii, în detaliu eu n-am luat planul, dacă este în plan la fiecare întreprindere, putem să luăm în detaliu pe fiecare întreprindere cât o să fie plantat absolut. Și la... Clar că o să fie ziua înverzirii, îi invităm pe toți să vină la plantare. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și mă așteptăm aici la forumul la Vocea Basarabiei pentru a dialoga cu ascultătorii noștri. Eu tot mulțumesc la toți radioascultătorii, sunt binevenit în când ori dori cetățenii, nu am nici o problemă, nici un obstacol, nici o frână ca să nu pot veni în fața oamenilor să vorbesc ceea ce se face la Agenția Molțile. Vă mulțumesc, invitatul nostru a fost domnul Ștefan Chitoroagă, directorul general al Agenției Molțile. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim.